السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Hocam namazlardan sonra tesbih çekmek farz mıdır? Yani mecburi bir durum var mıdır? Yani zamanımız olmazsa tesbihi yapmazsak nasıl olur? Ya da yapmamız farz mı? Yani namazın içine mi giriyor? Bunu açıklar mısınız inşallah? Allah razı olsun.